राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 26 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम सबका ये अनुभव है कि हमारा जो संसार के साथ संबंध है उसका वियोग स्वतः हो रहा है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष अनुभव है। आप हम मिलते हैं आज, चले गए कल, फिर मिल गए तो संयोग वियोग आना जाना, मिलना जुलना, मिलना बिछुड़ना, बिछुड़ना अंत में होगा। तो नित्य वियोग नित्य है, संसार से शरीर से वियोग नित्य है। जैसे बालकपन से वियोग हुआ, जन्म से जवानी से हो गया, धनवत्ता से निर्धनता से वियोग नित्य है। तो संसार का वियोग नित्य है, तो पहले से ही वियोग स्वीकार कर ले। इतनी काफी बात, इतनी पहले से ही मान ले कि ये वियोग होने वाला है, पहले से मानने वाला कि ये मरने वाला है, पहले से मान ले कि ये जाने वाला है, ये रहने वाला है नहीं। जैसे मारवाड़ी क्या होता है, अच्छा ढूंढना ही है, अब तो मरने वाला ही है भाई। अब तो पक्की मान ले जो कि सच्ची है तो दुख नहीं होगा। जैसे सूर्य भगवान के उदय होने से सब काम होते हैं, सब ठीक होता है, वो अस्त होता है तो काम सब ठप हो जाते, कोई काम को नहीं कर सकते। जो भी दिन में होने वाले काम उस रात में नहीं होते। तो रात होती है ये बात पक्की जची हुई है, तो सूर्य अस्त होने पर रोटते हैं क्या? काम सब बंद हो गया, अंधेरा हो गया, बेटा मर जाएगा हमारे, अंधेरा हो गया। तो अंधेरा रोजाना होता है, रोते हैं अंधेरे। क्यों नहीं रोते? कि पक्के जसी हुए है कि समय पर तो सूर्य अस्त होगा ही, ये तो होगा सदा ही, उदय होगा अस्त होगा, उदय होगा अस्त होगा, ऐसे संयोग होगा वियोग होगा, संयोग होगा वियोग होगा। पर वियोग मुख्य होगा, अंत में फिर संयोग होगा ही नहीं, ये वियोग तो एक दिन होगा ही। अगर ये सूर्य अस्त होगा ही, इस तरह से संसार से तो वियोग होगा ही, शरीर से वियोग होगा ही, कुटुंब से वियोग होगा ही, धन से वियोग होगा ही, जमीन जायदाद से वियोग होगा ही, ये पक्की मान रहे हैं तो क्या दुख होगा? फिर कोई कहे मैंने ऐसा नहीं समझा था, तो नहीं समझा था तो गलती करी, बात तो सही हुई है ना। तो ये बात हम समझ ले, ये दोनों हो जाएगी इसमें, ये योग तंग विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग है वो योग कहती गीता। और समत्वम योग उचित, दोनों बातें इतनी बढ़िया, इतनी छोटी छोटी बात है, ये तो सही का वियोग होगा ही। और जो परमात्मा तत्व है उसे वियोग होगा नहीं, अपने को पता हो चाहे ना हो, परंतु परमात्मा से वियोग कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, और है भी नहीं अभी। घटघट व्यापक राम जी, अरेडा नहीं, घटघट व्यापक है, जहाँ जाओ भगवान तो रह गए, जैसे जहाँ जाओ पृथ्वी है ही, जहाँ घूमो फिर तो पोला आकाश है ही, जहाँ जाओ वो वायु है ही। तो इस तरह से परमात्मा को जहाँ जाओ है ही, परमात्मा ऐसी भी हम लोक में ही है, किस लोक में नहीं है, उतर अतल सुतल मितल त्रातल महातल पाताल स्वर्लोक भूलोक भवलोक मरलोक जललोक तपलोक सतलोक सत्यलोक, चौदह भवन में ही परमात्मा तो है ही। तो वो सब जो है तो उधर संयोग नित्य है ही, और ये वियोग जो है ही, तो संसार का तो वियोग नित्य है, परमात्मा योग नित्य है। बात तो इतनी है गौरव से, बारी से बाकी क्या रही बताओ। कितनी बढ़िया बात है ऐसी, भाई संसार से योग होगा, स्थिति बात योग होता है, होगा तो, और परमात्मा के साथ योग है, हमारा नित्य योग है, की बात है, पक्की बात है, जान लिया। तो जिनका वियोग है उनका आदर करो, जैसे कोई मेहमान आ जाए घर पर तो उसका थोड़ा आदर करो, क्यों सदा साथ रहने वाला है नहीं, सदा साथ रहते हुए क्या आदर है जो सदा होगा, तो वियोग होने वालों का आदर करो, सत्कार करो, अच्छा बर्ताव करो, सेवा करो, चले जाए चले जाएंगे भाई, ये तो सदा रहने वाला है ही नहीं, जाएंगे तो अच्छा बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, रोने की बात है दुखी बात ही नहीं है, प्याऊ पर पानी पीने के लिए आते हैं तो जाएंगे, तो पानी पाओ, आदर करो, सत्कार करो, बैठो भाई करो, बहुत अच्छी बात। इसमें जितना जितना आपको वियोग का अनुभव है उसका आदर करते हो उतना उतना दुख मिटता है। अचानक कोई मर जाता है तो बेटा मरने का माँ बाप को कितना दुख होता है, तो दुख होता है, इसका कारण क्या है कि वो मान लिया कि ये हमारा है, ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, बेटा मर गया, पहले ही पता है बेटा, तो जन्मने के बाद खास काम मरना ही है, इसके सिवाय खास काम कोई नहीं, सब में संदेह है, यह संदेह नहीं है, जिसमें संदेह नहीं उसको ज्ञान कहते हैं, निस्संदिग्ध दृढ़ ज्ञान हो जाए, बस ये ज्ञान हो जाए, तो जो तत्व ज्ञान कहते हैं वो तत्व ज्ञान है, ये आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, ये तत्व ज्ञान है, क्योंकि संसार का तत्व क्या है, वियोग, नाशुद्ध विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, तो असत का विद्यमान भाव न माने ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, क्या भाव की रहा बताओ, असत का संबंध है, संबंध नहीं है, इस बात को कहते हैं असत सत दो है, तो सत का वियोग है ही। एक बात समझने के लिए एक बहुत एक बढ़िया बात है, मेरे को बहुत अच्छी लगी, सुंदर लगी, संसार सत है असत है, इसमें तो फिर पंचायती पड़ती है, परंतु वियोग सत है इसमें पंचायती पड़ती नहीं, वियोग तो असत है ही, तो संसार को अध्यस्त माने मेहनत करे फोड़ो देखे हुई, अरे वियोग है असत क्या है, असत संयोग है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई सत कहता है संसार को असत कहता है, कोई सत असत विलक्षण कहता है, अनिर्विचार कहता है, असत क्या थी, आत्म क्या थी, अन्यता क्या थी, रक्षा थी, बाहर वो मत खराब हुई, एक ही ख्याति है कि भी हो गए, कितनी चीज बढ़िया बढ़िया बात है, असत क्या है, असत संयोग, संसार का संयोग असत, इसको स्वीकार कर लिया, इसका नाम योग है, गीता कहती है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये योग होगा, गीता के योग है, ये प्राणायाम करो, माथा पसी करो, आंख मिचो, कान भीचो, क्यों फोड़ो देखो, सीधी बात है, दुख संयोग वियोगम योग, और दुख आ रहे वसाशुतम, ये वियोग है वो योग हो गया, आपने बिल्कुल मान लिया वियोग है तो दुख नहीं होगा, चलते चलते रास्ते में इकट्ठे हो गए, गाड़ी वियोग हो गया तो कोई दुख होता है, क्योंकि मन माना हुआ है कि मिले हैं तो बिछड़ेंगे भाई, ऐसे जो जो मिले हैं सब सब उस बिछड़ने वाले हैं, पक्की बात समझ रहे, आप घोकते हो, याद करते हो, ग्रंथों को पढ़ते हो, भावृति करते हो, श्रीकांत भाई ऐसे विचार कर रहे, कभी सही का वियोग नित्य है, इसको योग कही या गीता ने योग कहा है, इसका तो अध्यस्त क्या है, संयोग अध्यस्त है, संसार अध्यस्त है कि नहीं है इसमें मतभेद होता है, अब योग अध्यस्त नहीं, सच्ची बात है, तो असत क्या है, खत्म हो गया असत का त्याग। अपने जाने हुआ असत का त्याग करते ही मुक्ति हो जाती है। असत का त्याग कर सत्य रहेगा, असत के त्याग में क्या रहेगा? कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी श्रेष्ठ बात, कितनी अनुभव सिद्ध, सबके अनुभव सिद्ध। केवल उस ध्यान देना है। ये मैंने देखा है, जिन लोगों ने विचार नहीं किया उनका लड़का मर जाए तो कितना बड़ा भयंकर दुख होता है। जिन्होंने समझ लिया कि भाई ये तो वियोग होने वाला है, मरना है, कब पता नहीं है। वो मरने की कैसी बात है कि पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का मरता है। ये वियोग तो होगा ही, तो वियोग तो होगा ही, तो मर जाए तो क्या बात हुई। एक सज्जन वो कहते थे कि हम पांच सात वर्षों का बालक हो जीते, हम उसको मानते ही नहीं खाएंगे। ये तो कभी मर जाएगा, क्या होता है, कभी मर जाएगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो मर गया तो उसकी चिंता कम हो रही है। कई दिन रह जा रहे, उसे सुख लिया, आशा लगा ली, हमारी सेवा करेगा, रहेगा। और जितनी जितनी आशा सुख गई, जितने जितने सुख लिया, जितना से सुख की कामना रखी, उतने उतने दुख ज्यादा होगा। शेख चिल्ली का महल बना लिया मन से, ये बड़ा दुख हो गया। शेख चिल्ली सुनिए ना, एक आदमी ने और शेख चिल्ली ने कहा, भाई हमारा ये घड़ा है तेल का, तुम पहुंचा दो। किधर आती कथा, अच्छी बात है, वो बिल्कुल साधारण था, घड़ा तो पहुंचा दो, तुम्हारे को पैसा देंगे, बहुत ही अच्छी बात है। तो घड़ा लेकर चला गया, इसे एक रुपया मिल जाएगा, एक रुपया मिल जाएगा, पीछे दो बार गए तो दो तीन चार रुपये मिल जाएंगे, चार रुपये मिल जाएंगे, चार रुपये बकरी दे देंगे, एक बकरी ले लेंगे, दो बकरी कई हो गई, बकरी पांच सात बकरी हो जाएगी, फिर उससे बकरी से पैसा पैदा हो जाएगा, फिर गाय ले लेंगे, फिर घोड़ा ले लेंगे, फिर धनवान हो जाएंगे, फिर मतलब इसलिए बोलते हैं इस लखपति हो जाएंगे, इस वजह से ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, फिर सरचोरी हो जाएंगे, और फिर इतना राज्य मिल जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना कहते हैं। तो एक दिन बैठे नौकर आया, कहे चलो सर जी भोजन को चलो, नहीं नहीं चलेंगे, अभी क्यों कह दे, गाय गिर गया, फूट गया। तो वो कहे मेरा तेल तुम्हारा तेल मेरा घर का घर नष्ट हो गया, तेल तो कहीं फूटा है, मेरे तो हाथी घोड़ा राज सब खत्म हो गया, सभी अब वो उन पैसों पर ही था, सभी पैसे मनोज कर लेते हैं, मनुष्य नष्ट हो जाते रोते हैं। तो क्यों पहला जान गुंथ हो, बस रो, बस क्या फायदा, कितनी सीधी बात है एकदम। अगर तस्वीर बड़ा महंगा है, बड़ा बड़ा बड़े सीधी सादी तत्व ज्ञानी मुंह होता है कहीं, वो कुछ मूल से मिलता है, अर्पण तो नहीं मिलेगा, वो तो सत्य आपका है, खुद का है, वो दूसरे का ही नहीं। आपके ज्ञान पर दूसरा किसी का हक है क्या? खुद की पूंजी खुद की आपकी, कितनी बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है, निस्संदेह बात है, मौज हो गई, आनंद हो गया। आज क्या हो गया, आज हो गया अपने महादेव, अब अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, आशा मत रखो भैया। आशा ही परम दुखम, भागवत में लिखा है आशा दुख नहीं है, परम दुख है, परम मन इससे बढ़कर कोई दुख नहीं। और निराशम परम सुखम, निराश्य आशा नहीं परम सुख है, कितनी बढ़िया बात बताई। संसार की आशा है यही दुख है, निराशन यही सुख है, सबसे निराश रुख है। अब देखो आप इतने बैठे हो, मैं आशा रखू कि एक एक रुपया दे तो ये हमारे कितने रुपये हो जाएंगे, अरे आप रुपया नहीं दो फिर हम रुपया आ गया तो कितने रुपया होगा, नुकसान हो गया हमारे। एक बाबा जी थे, कथा आती है, लोग क्या करते, आटा मांगते, आटा मांग बेचते, उससे हम काम करते। तो एक दिन वो आटा मांगा जो खप्पर भर गया, खप्पर भर गया, बाजार के बीच में बैठ कर लगे रोड़े कि बाबा रोड़ते क्यों होंगे, मारे बहुत घाटा हो गया। क्या घाटा हो गया कि एक एक गांव में इतना आटा रोजाना का घाटा हो रहा है। फिर एक गांव ज्यादा, फिर दो गांव, फिर दो गांव गांव में इतना आटा जा रहा है मेरा रोजाना, हजारों गांव जो हजारों खबर रोजाना घाटा पड़ रहा है। अब क्या करूं मैं, पड़ता है ही नहीं घाटा, बताओ। जिस गांव में फिर मुझसे मांग लिया, एक दूसरे गांव में हमने यह तो मांगे बीकानेर में नहीं जा सके, तो वो तो आटा घाटा ही पड़ जाएगा। अरे गांव कितने हजारों गांव है, तो हजारों ही खप्पर का घाटा, आटा का घाटा रोजाना होता है। अगर इतना मैं हूं तो इतना मांग लो, इतना हो जाए, क्या कर बताओ, रोजाना घाटा सा आ जाए आदमी। आप पूरा कर दोगे वो, तो ये रोजाना घाटा है, तो घाटा अकल रहा है कुछ नहीं, घाटा कुछ नहीं, घाटा अकल रहा है, ये अकल नहीं है तो भैया। एक गांव में इतना आटा मिल गया, गांव गांव में इतना आटा रोजाना मिले, पर करूं क्या, सब मांग नहीं सकता। अब सो गांव में कैसे मांगे, इकला आदमी, कोई साथी नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, इतना घाटा होता है कैसे साथ जा रहे हो, ऐसे विचार हो जाए, बना रहेगा बना रहेगा। आज तक कोई बाप दादा परदादा कोई बना रहा नहीं, और अब ये बना रहे, कितनी प्रत्यक्ष बात अनुभव की, कोई बना रहा नहीं, वियोग हुआ। बीकानेर बसा जब क्या घर थे, कितने आदमी थे, आज कितने हो गए, सब रह गए, पूरा का बस रहा है, बहुत ज्यादा आ गया आज पर, ऐसे चले गए, तो यूं चलेगा, सब जाने वाला है, जाते ही है, सीधी सरल एकदम नित्य बात है, ये तो तैयार हो गया। संसार संसार असत बात है, जिसको कहते हैं असत संसार, सत असत में पंचायती है, पंच वियोग असत है, ये सत है, बस संयोग असत है, वियोग सत है। हमें तो ये बात एक दिन यूं आई समझ में कि भाई योग सत है, वाह वाह वाह, वो चीज है। आप इतने बैठे कोई बता दो कि संयोग सत है क्या संसार का, संसार का संयोग सत है कि योग सत है, बताओ दोनों में सत कौन सा है, नित्य कौन सा है, अवश्य रहने वाले कौन सी है, तो योग सत है, इसमें कोई शंका ऊपर शंका ही नहीं, शंका है ही नहीं, इसमें संदेह है ही नहीं, निसंदेह है, ज्ञान है, तत्व ज्ञान हो गया। गीता कहती है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। गीता का पहले मैंने अध्ययन किया, कई वर्षों पहले की बात है, मेरे समझ में नहीं आई बात, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और असमत्वम योग उच्चते, ये दो परिभाषा करी तो यह क्या मतलब है, तो समझा कि ये साधन है, दुख से योग योग साधन है और समत्वम योग उचित साध्य है, पीछे पोल खुली है। गीता साधु संजीव ने लिखी, मेरे बाद में कई बातें और आई है जो नहीं लिखी गई, अब लिखने का विचार होता कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है साहब, तो वास्तव पूरा ज्ञान है, तो संयोग वियोगम पूरा ज्ञान है, कुशल साध्य एकदम, समत्वम योग उचते, तो दुख संयोग तो वियोग होगा और समता का योग होगा, समता का योग नित्य है और इस विषमता का वियोग नित्य है, एक मान लो दोनों काम हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा एक में, असत का वियोग सत्य है तो सत्य की प्राप्ति सत्य है कि नहीं, नाशत विद्यते भाव, असत भाव ने मुझे भाव विद्यमान है ही नहीं, असत का भाव विद्यमान है, असत क्या वियोग, इसका भाव विद्यमान है, संयोग का वियोग है, इसका भाव विद्यमान है ही नहीं, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, वो भी नित्य है, बस तब तक ज्ञान हो गया। कितने शोर क्या इसमें, शंका बोलो, कोई शंका रहे तो है नहीं, शंका बोले क्या, है तो करो भाई, बोलो बोलो, अगर मन में संदेह है तो बोलो। आपने ख्याल नहीं किया तो संदेह होगा, ख्याल को तो संदेह कैसे होगा इसमें? तुम तो जानी हुई बात है, जाता है आता है, दोनों होता है। इसमें जाना नित्य होगा, आना नित्य होगा, जाना नित्य हो जब जाना भी नित्य होगा, आना है जाना, जय राम जी भी हो नित्य है। हर एक चीज का संसार मात्र की जितनी चीजें हैं उनका वियोग नित्य है, और वियोग होने से योग हो जाएगा, परमात्मा सब योग। जहां संसार का संबंध टूटा तो परमात्मा का योग हुआ। तो संयोग का वियोग होता है, वियोग का क्या वियोग होगा? संयोग का वियोग होता है, वियोग का वियोग होता ही नहीं। तो वियोग का वियोग होता ही नहीं तो नित्य हुआ, नित्य हुआ, नित्य की प्राप्ति, नित्य की प्राप्ति अपने को है। क्योंकि आप जाते हो और आते हो, आज कल आए, परसों आए, फिर आए, अंत में आप ना आप आओगे ना मैं रहूंगा, तो नहीं रहा, अंत होगा ये। तो ये तो सीधी सीधी बात है, सरल बात है, साफ साफ स्पष्ट बात है, ये तत्व ज्ञान हो गया। क्या बड़ी बात, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी ऊंची बात है। अब इस वेदांत क्या कहेगा? वेदांत पूरा पढ़ दो, क्या होगा बताओ? इस विषय वेदांत में क्या है? वेदांत का सार क्या है? माता पची करो बावनो भाखर का डोंगर, कहावत है कि भावनो भाखर काटने उन्दर भाखर पत्थर फोड़ पोड़ उन्द्र पड़े कितनी मैंने आगे उन्द्र मिली है जरा क्यों माथा पसी करे भाई बाहर पढ़ाई करे यू करे श्रवण करे मनन करे निर्ध्यान करे ध्यान लगा है समाधि लगा है आठ अंतरंग है दूसरा बहिरंग है एक वो बहिरंग है क्या बहिरंग खूब माथा पसी करे भाई। एक कहानी बात याद आ गई, तपस्या है क्या बात आई है अंतर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम।